جیسے یدی یہ ارشاد فرمائے، کسی علاقے میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چرم قربانی کی رقم جمع ہو اور وہ مدری مرکز میں جمع نہ کرائے، اپنے پاس رکھ لے، یہ کیسا ہے؟ یہ چرم نہیں بولتے، چرم، چرم قربانی. آمین. مرکز کا، مدنی مرکز کا جبکہ حکم ہے کہ مدنی مرکز میں یہ رقم جمع کروانی ہے سب کو، تو اب جس نے اپنے طور پر اس رقم میں تصرف کیا، اپنے پاس رکھ لیا، اگرچہ تنظیمی کاموں ہی کے لیے رکھ لیا، لیکن اس نے مرکز کے ساتھ خیانت کی، اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر سب اسی طرح کریں گے تو آخر پھر مرکز تو بیچارہ کیا کرے گا، لٹک جائے گا تو بیچ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو جب تک اطاعت کا ذہن نہیں ہوگا تو کام نہیں چلتا. تحریک میں اتحاد ہونا چاہیے، اطاعت ہونی چاہیے، ایک ایک پیسہ دیانت داری کے ساتھ مرکز میں پہنچنا چاہیے اور اس کا حساب ہونا چاہیے. اور یہ تاکید تاکید اشد تاکید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.